Una setmana més, obrim les portes d'aquest al vostre programa. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics, programa per afeccionats al jazz, el programa diferent que només vol que escolteu música. Benvinguts a Jazznàtics 241, amb la música que ens portarà Lisa Hilton, en primer terme, i després també una altra vocalista canadenca, de Terranova en aquest cas, Heather Bambrick. Amb elles comencem el programa del dia d'avui. No és la primera vegada que l'escoltem i esperem que no sigui l'última. Lisa Hilton, la cantant que ens portava aquest, la pianista, bàsicament, pianista i cantant també alguna de les peces, Child Bow Destiny, aquest àlbum publicat el 21 de gener de 2020 i que tan punt varen rebre, varen dir aquest àlbum l'hem de posar ja ben aviat amb el nostre programa. Rush Hour Rhapsody and Sympathy for the Blues són els dos temes, les dues peces que hem escoltat al costat d'aquesta pianista, Lisa Hilton, però també en J.D. Allen, de Rudy Royston i de Lux Curtis, que són qui els acompanyen en les seves creacions. És un jazz amb moltes influències de blues i un gènere musical que arrenca de, segons ella, a les seves notes de llegendes com Thelonious Monk, Count Basie i Horace Silver, o també veu de les fonts de Muddy Waters o Robin Johnson. Ella també li encanta, i això amb alguna peça possiblement es tradueix en Chopin, clàssics en, com la seva música, o modernistes com en Prokofiev, si ha fixat molt. Lisa Hilton avui ens acompanya amb aquestes peces, n'escoltarem un parell més del seu àlbum per acabar-vos-el de presentar, és el Child Bow Destiny, després Tropic of Tango. Lisa Hilton. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. A chairman am I on a three-masted schooner from Twillingate Isle. I've been the world over, north, south, east, and west, but the middle of nowhere's where I like it best, where it's wave over wave, sea over bow. I'm as happy a man as the sea will allow. There's no other life for a sailor like me but to sail. She made me a home and raised my children there. She never comes out to bid farewell to me or to learn why a sailor must sail the soft seas, where it's wave over wave, sea over bow. I'm as happy a man as the sea will allow. There's no other life for a sailor like me but to sail. Extraordinària la música que ens porta també aquesta vocalista, una vocalista que és una de les més apreciades a la música canadenca. Avui l'hem tingut a nosaltres, un àlbum, el de Heather Barnwick, que va sortir a la venda el 18 de novembre de 2019. Ella és una artista que tira molt de la música de la seva contrada, és canadenca, d'una terra que ells coneixen com a Newfoundland, nosaltres com a Terra Nova, isolada, amb música tradicional ben pròpia que es nota amb les seves interpretacions i també amb homenatge, com una cançó que està en aquest àlbum que es diu Homeland, a la seva terra. es rodeja de bons músics amb aquest disc, amb aquest Fine State, i del qual acabem d'escoltar una peça, precisament, era el tema Wave Over Wave. N'escoltem tres més, també, de presentació d'aquest disc de Heather Bambrick. Són I Don't Care Anymore, I'll Take the V-Train i Fine State of Affairs, aquí, a Jazznatics. Happy trails. I'll throw away the things I thought I needed and sneak me out some new terrain. Then if plan A derails, well, I'll concede it and simply climb aboard the B train. The only thing that changes is the scenery. I have put my faith in this machinery. This town's an open book, can't wait to read it. It just might tell me to take the B train. Such a fine thing, a fine state of affairs. nobody. Música extraordinària i música de casa per acabar el nostre programa. M'encanta aquesta veieta que escoltarem. M'encanta i és genial. És ella, la Namina. Des del seu EP publicat el 2019, Ens endurem el vent, escoltarem música fins al final del nostre programa perquè val realment la pena escoltar-la. Take me there. s'aturi el riu, que corri bull i que no es glaci, que és calent. Amor, ens anarem al vent. Que no s'aturi el riu, que corri bull i que no es glaci, que és calent. Genial, la seva música, les seves interpretacions d'aquesta jove que va publicar el 2019, el Cecil Microscopi, ens en donarem el vent, el seu EP, en quatre cançons, la Namina, amb aquest foc lent, aquest estil propi de l'artista, en el qual el jazz també té quelcom molt a veure. Namina és el nom artístic de la Natalia Miró do Nascimento, una cantautora que només 13 anys va començar a compondre les seves pròpies cançons i poc després va emprendre la carrera com a cantant. fa més de 20 anys que puja als escenaris i té dos treballs en solitari, Orlando i Ignia, publicats el 2014 i el 2016. Avui m'ha semblat oportú, fantàstic, de poder-la escoltar i sentir la seva música també a través del nostre programa. De pare català i mare brasilena, de ben segur que ha viscut una riquesa musical excepcional de dos llocs ben diferents, com són casa nostra i el Brasil, i això es nota amb la seva veu i la seva guitarra. Acabem el programa d'aquesta setmana amb més música d'ella fins al final. Doncs, salutacions de Rafael Corbí, ha estat una nova edició a Jazznàtics. A reveure. Com un cop de terra. La raó.